razy gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prezydent i premier w drodze za ocean przed wylotem w sprawach bezpieczeństwa mówili jednym głosem. O radach, żeby nie rozmawiać o aferze wizowej z mediami, mówił przed komisją śledczą Jakub Osajda. Laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta chiński poeta Yang Tian. Prezydent i premier w drodze do Waszyngtonu. Andrzej Duda i Donald Tusk jutro razem spotkają się z prezydentem Joe Bidenem. Rano w Pałacu Prezydenckim obradowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa prezydent i premier mówią jednym głosem. Politycy rozmawiali o przyszłości NATO, o konieczności zwiększenia przez państwa sojuszu wydatków na obronność. Andrzej Duda poinformował, że jutro w czasie rozmowy z Joe Bidenem zaproponuje, by zobligować państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na ten cel do 3% PKB. W opinii prezydenta wizyta w Białym Domu ma charakter symboliczny. To pokazuje też dzisiaj, jakie Polska ma znaczenie dla najpotężniejszego i największego sojusznika. W czasie posiedzenia Rady politycy rozmawiali także o potrzebie przygotowania nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Mam nadzieję, że może przed 3. rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę będziemy ten dokument mieli jako gotowy. W naradzie oprócz prezydenta i premiera uczestniczyli także ministrowie obrony, dyplomacji i spraw wewnętrznych, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz szefowie klubów parlamentarnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. O tym, że osoby z MSZ-u radziły mu, aby nie rozmawiał z mediami w sprawie afery wizowej, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą Jakub Osajda. Były urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych zeznał, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości chciało w tej sprawie zrobić z niego kozła ofiarnego i dlatego został zwolniony z resortu. Świadek mówił też, że z nim i jego żoną kontaktował się Mateusz Pali, szef gabinetu politycznego ówczesnego ministra Zbigniewa Rała. Jeżeli chodzi o rozmowę pana dyrektora Palego z moją żoną, to wprost powiedział, żeby broń Boże nie myśleć o tym, żeby pójść do mediów, bo takie sytuacje miały miejsce już kiedyś i ci ludzie, którzy poszli do mediów, bardzo tego żałowali. Czy czuliście się Państwo zastraszani? Mogę powiedzieć, że ja czułem realną obawę spełnienia się tych dobrych rad. Zeznanie przed Komisją Śledczą składa teraz Maria Wiktoria Raczyńska, była asystentka wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Pomoc dostarczana Ukrainie przez członków NATO jest bezprecedensowa, mówi sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. W wywiadzie dla BBC wyraził przekonanie, że wojskowe wsparcie będzie kontynuowane. Z zadowoleniem przyjąłem, że Niemcy dostarczają Ukrainie zaawansowane systemy obrony powietrznej o dużym zasięgu. Wielka Brytania już od kilku miesięcy dostarcza rakiety manewrujące dalekiego zasięgu Storm Shadows, a Francja także rakiety manewrujące innego typu. Również duża grupa sojuszników wspólnie chce dostarczać Ukrainie myśliwce F-16. W NATO oficjalnie powitana została dziś Szwecja. Jej flaga zawisła przed kwaterą główną w Brukseli. Jest 32. członkiem sojuszu. Chiński poeta, działacz na rzecz wolności słowa Yang Tian został laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Jury ogłosiło swoją decyzję w Teatrze Polskim w Warszawie. Tam też 23 maja wręczone zostanie wyróżnienie. Jak mówi poetka i eseistka Krystyna Dąbrowska o tym, co łączy laureata i patrona nagrody, jest polityczna biografia. Yang Tian urodził się w Szwajcarii, ale bardzo szybko wrócił jako dziecko do Chin z rodziną. No i był taką ofiarą najpierw tej rewolucji kulturalnej. Został zesłany, nie pamiętam już do jakiej wioski, gdzie musiał kopać groby między innymi. No a później po wydarzeniach na placu Tiananmen po prostu musiał zostać za granicą. Więc tu jest łącznik z Herbertem, bycie takim jakby przeciwnikiem reżimu, bezkompromisowym i godzącym się na to, że za postawę etyczną można zapłacić na przykład zakazem druku albo jakimś represjami. Yang Tian należy do najważniejszych reprezentantów grupy mglistych poetów, twórców, którzy od lat 70. przemycali w swojej twórczości to, co oficjalnie było zakazane. Warszawskie Zoo świętuje 96. urodziny. 11 marca 1928 roku na Pradze można było po raz pierwszy zobaczyć 475 okazów zwierząt. 3/4 to były ptaki. Przez pierwsze 2 tygodnie istnienia ogród odwiedziło 6,5 tysiąca osób, co było bardzo wysokim wynikiem. Prawdziwy rozkwit zoo przypadł na okres, gdy ogrodem zarządzał Jan Żabiński, który wraz z żoną Antoniną bezgranicznie kochali zwierzęta, wspomina dyrektor zoo Andrzej Kruszewicz. Po pierwszym bombardowaniu Warszawy sam osobiście musiał zastrzelić 36 zwierząt, bo te zwierzęta miały zamiar wyjść z ogrodu. Były to niedźwiedzie, tygrysy, lwy. Wiem, że foka uciekła do Wisły. Po wojnie ogród był systematycznie odbudowywany, a na początku lat 50. otwarto wybieg dla niedźwiedzi brunatnych, chętnie oglądanych przez warszawiaków i turystów. Nowoczesny wybieg zapewnia im wiele swobody. To też czują się doskonale. Każdego roku warszawskie zoo odwiedza około 1 000 000 osób. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na prognozę pogody. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, choć przejaśnienia możliwe jedynie na zachodzie. Będzie padał deszcz, w pozostałych regionach na północnym wschodzie też deszcze ze śniegiem, możliwe opady marznące deszczu powodujące gałolecie, więc uważajmy, może być ślisko, wysoko w górach popada śnieg. Tej nocy od zera na północy i wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 8 na południu. Jutro większe rozpogodzenia możliwe na zachodzie, poza tym pochmurno, będzie padał deszcz głównie we wschodniej i południowej połowie kraju, na krańcach północno-wschodnich deszcze ze śniegiem, wysoko w Tatrach. Śnieg. Jutro od 2 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w większości regionów od 8 do 10 stopni, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do stopni 12. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Kulet TCL. 55 cali. 100 herców. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji za pół godziny porozmawiam o inicjatywie społecznej, która ma zachęcić do w ogóle rezygnacji z plastiku. Co nas zaśmieca? Czym my najbardziej zaśmiecamy? To są pytania. Za nami uroczystość rozdania Oscarów. Dwie statuetki przyznano polsko-brytyjsko-amerykańskiej koprodukcji Strefa Interesów. Z ludźmi, którzy przyłożyli rękę do sukcesu tego filmu, porozmawiam już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Na przez cały czas rozmawiamy o ciszy wyborczej. Zlikwidować czy nie ciszę wyborczą, tak by nie było cen pomidorów, pistacji czy konfitur. Dwie dwójki i siedem trójek czekamy na Państwa sygnały. Początek tego tygodnia, jak widzimy, pochmurny, deszczowy. W drugiej części tego tygodnia ma być ocieplenie i mniej opadów. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. One day at a time. w audycji popołudniowej. Oczywiście ciągle o tym, o czym mówimy i w serwisach informacyjnych, także w naszej audycji. Za nami 96. ceremonia rozdania filmowych Oscarów. Wieczór w Dolby Theatre zdominowały dwa obrazy. Oczywiście Oppenheimer i Biedne istoty. Oppenheimer, jak wiemy, wygrał w 7 kategoriach. Natomiast dwie statuetki otrzymała amerykańsko-polsko-brytyjska koprodukcja Strefa Interesów, zgłoszona do rywalizacji przez Wielką Brytanię. A w audycji popołudniowej Ewa Sadkowska i Patrycja Młynarczyk, Instytucja Filmowa Silesia Film. Witam panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak panie się ucieszyły na wieść o tym, że dwa Oscary wędrują do Strefy Interesów? No mniej więcej tak. Hurra! I powiem państwu więcej, my się nadal cieszymy. Cały czas, ale nie słychać, żeby głosy były jakoś niewyspane, chociaż już późna popołudniowa pora. To gra pozorów, drodzy państwo. Dobrze, że jesteśmy tylko na foni, naprawdę. A no właśnie. Proszę powiedzieć o pani zaangażowaniu w ten obraz, a w zasadzie dźwięk. Silesia Film była zaangażowana w ten film w dwojaki sposób. Po pierwsze, jako komisja filmowa pomagaliśmy producentom w poszukiwaniu lokacji na terenie województwa śląskiego i szczęśliwie udało nam się ich namówić na dosyć sporą część dni zdjęciowych w Katowicach, w pięknych wnętrzach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zresztą wspaniale też zagrały w filmie, do czego państwa zachęcamy, żeby pójść i to obejrzeć. Ale też dzięki Śląskiemu Funduszowi Filmowemu mogliśmy stać się koproducentem filmu, dołożyliśmy kilka groszy do tej produkcji, dzięki czemu staliśmy się koproducentem i dzięki temu właśnie możemy tu dzisiaj z państwem być, możemy się cieszyć tym sukcesem i możemy śmiało powiedzieć, tak jak pan powiedział na wstępie, że film był zgłoszony przez Brytyjczyków, ale ten film jest absolutnie naszym sukcesem. Jest sukcesem Polaków i jest również sukcesem województwa śląskiego. Natomiast jeżeli chodzi o dźwięk, jesteśmy bardzo blisko Urzędu Wojewódzkiego, w którym to film był kręcony również. No właśnie, bo nie powiedziałem, że panie są w studiu Polskiego Radia w Katowicach. Ciągle to pojawia się tu, czyli tu myślimy Katowice. Tak. No i ktoś dzisiaj nawet rzucił taki żart, czy dźwięk podłogi, podłoga chyba niewymieniana, również jest w filmie Skrzypiąca stara podłoga. Bardzo prawdopodobnie. I to jest ten oryginalny dźwięk właśnie? Prawdopodobnie też, choć ja myślę, że nie o ten dźwięk chodziło akademikom, wskazując ten film najpierw do nominacji, a potem honorując go statuetką. Ale niewątpliwie wnętrza urzędu, wspaniałe, właściwie gotowa scenografia, wybitnie zagrały w filmie. To podkreślmy, jakie jeszcze te śląskie miejsca możemy dostrzec w filmie. Bez zmian scenografii, tak? Prawie. Były jeszcze sejfy śląskie. To jest jakby kolejne takie miejsce, w które filmowcy w Katowicach bardzo lubią. Natomiast ta scena nie weszła do filmu. Trochę Jonathan Glazer za dużo materiału skręcił i potem w montażu niestety nasze Katowice wypadały, co nie zmienia faktu, że obiekt się spodobał filmowcom, a to nas zawsze cieszy, bo to rodzi nadzieję, że kolejne produkcje przyjadą tutaj realizować swoje filmy. Ale Śląski Urząd Wojewódzki jest. Absolutnie to państwo mogą zobaczyć i to w filmie jest. Co gra właśnie Śląski Urząd? Wnętrza, korytarze, biurowców gra, bo nie powiedziałabym sam siebie, bo tak jak pan wspomniał, może te zmiany scenograficzne nie są duże, bo to jest naprawdę wspaniały obiekt, ale właśnie korytarze, biura, wszystko to, co będzie bardzo łatwe do rozpoznawania w filmie. Zresztą to nie jest film wielu lokacji, to jest film w zasadzie głównie odbywający się w jednej lokacji, więc tych pozostałych miejsc jest już naprawdę niewiele. To zresztą bardzo estetyczny film, ale chyba ta asceza czyni go wybitnym. Mistrzowskim obrazem, a przede wszystkim dźwiękiem. A no właśnie, te dźwięki już nie tylko śląskie, ale to już województwo małopolskie odgrywało, tak? W postprodukcji coś zostało zmienione w tej sferze dźwięku? No to musielibyśmy pytać Brytyjczyków. Postprodukcja odbywała się w Wielkiej Brytanii. Natomiast z tego, co wiemy, twórcy ogromną rolę właśnie do dźwięku przykładali i zresztą ci z państwa, którzy film zobaczyli, a wszystkich pozostałych zapraszamy do kin, na pewno to docenią i zauważą, że ten film w ogromnej mierze dzieje się właśnie w sferze dźwiękowej. To jest film, który nasze emocje budzi przede wszystkim dźwiękiem. Jeżeli ktoś myśli, że groza się będzie jawić w obrazie, nic bardziej mylnego. To chyba naprawdę jest działanie takie szczególne, gdzie całą sferę obozu mamy tak naprawdę nie w wizji, tylko w fonii. To takie zupełnie nietypowe, niecodzienne, bym powiedział, przedstawienie tego, no właśnie, obrazu dźwiękiem. Tak mi się wydaje, że chyba Jonathan Glazer, wypuszczony po tej dekadzie od ostatniego filmu, chyba bardzo przykładał się do właśnie takich szczegółów. No, nie umniejszając tutaj, bo mówimy o dźwięku, nie umniejszając umiejętnościom Łukasza Żala, który odpowiada za zdjęcia do tej produkcji. I dobrze, że pan o tym mówi, bo przecież film został doceniony nie tylko za dźwięk. Mamy przecież Oscara za film międzynarodowy, co oznacza, że to jednak jest pewna całość. To bezwzględnie jest wszystko, co się składało na to, że ten film został doceniony również jako całość, jako obraz z dźwiękiem i całymi przynależnościami. Gdyby zebrać, no właśnie, tę całość twórców, to ile osób pracowało z tej strony polskiej przy tym filmie? Z iloma panie pracowały? Odważę się powiedzieć, że ponad 80% ekipy to byli Polacy i o tym trzeba pamiętać. Uważam, że należy podkreślać, że ten film jest naprawdę polską koprodukcją, nie tylko przez wzgląd na wspaniałą osobę Ewy Puszczyńskiej, która była polską producentką, ale naprawdę na ogromny wkład polskiej ekipy. Cała ekipa techniczna to była ekipa polska na czele, tak jak pan tutaj przywołał, z Łukaszem Żalem, doskonałym autorem zdjęć. Ten film jest naprawdę w dużej mierze polskim filmem. Żeby nam to nie uciekło, prawda? Bo mówimy koprodukcja amerykańsko-brytyjsko-polska, no ale gdy ten akcent kładziemy na polski, to pamiętamy, że no zdjęcia, tak? W całości? W całości. W cały okres zdjęciowy w Polsce, dokładnie. No to apetyty rosną teraz. Na co możemy się nastawiać? Kolejny film międzynarodowy i Oscar? No, o czym panie myślą po tym dzisiejszym poranku już właściwie oscarowym u nas? Poprzeczka zawieszona wysoko. No właśnie. W tamtym tygodniu otworzyłyśmy kolejny nabór do Śląskiego Funduszu Filmowego, no i przyjmujemy, więc trudno jest nam powiedzieć, co napłynie, ale po prostu myślę, że przez to, że wywindowałyśmy poziom, to same dobre rzeczy będą no, na nas. Apelujemy do filmowców. Drodzy państwo, w województwie śląskim powstają oscarowe filmy. Przyjedźcie tutaj kręcić swoje. Można, to rokuje. Niezgrane lokacje. Właśnie, gotowe scenografie są. To nie tylko Łódź, bo też często tak się wymienia, tak, prawda? Gdzieś podprogowo jakoś myślimy. Nie, my tu państwa zachęcamy, żeby się udać bardziej na południe. Śląsk czeka na państwa z całą swoją ofertą lokacyjną, wsparciem organizacyjnym. My czekamy na więcej. Absolutnie nie spoczywamy na laurach. Oscary, drodzy państwo, to nie wszystko, na co czekamy. Przygarniemy więcej. Ciągle słychać tę radość. Ja patrząc na zdjęcia z mediów społecznościowych Ewy Puszczyńskiej, która z dumą wprost z Hollywood prezentuje zdjęcia z dwoma statuetkami, to myślę, że to nie ostatnie słowo polskich twórców. Jesteśmy tego pewne. To jest pewne i rzeczywiście wielkie słowa uznania dla Ewy Puszczyńskiej. Proszę pamiętać, że to ona przeprowadziła produkcję przez cały okres zdjęciowy, bo powtórzmy, całe zdjęcia były realizowane w Polsce i to ona była za nie odpowiedzialna. Ten film, no wprost, gra dźwiękiem. Tak. Zresztą gdzieś w trakcie gali rozdania Oscarów padło takie sformułowanie. Mm-hmm. Dziękuję, że państwo wysłuchali tego. Tak. Dwa Oscary dla filmu Strefa Interesów. Najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy całej ekipie. Ewa Sadkowska, Patrycja Młynarczyk, Instytucja Filmowa Silesia Film. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. My dziękujemy i proszę biec do kin oglądać film. Forever where the red lights Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dwie dwójki, siedem trójek i Państwa głosy. W sprawie tej ciszy wyborczej. Oczywiście, że trzeba ją znieść moim zdaniem, bo wiszą plakaty, stoją jakieś samochody z reklamami i tak dalej, tylko żeby agitacja nie mogła być w lokalu wyborczym. A resztę to znieść, bo to jest i tak fikcja. Cisza wyborcza do likwidacji. Zlikwidować te fikcje. Dwie dwójki i siedem trójek. Ciekaw jestem Państwa zdania. Teraz 22 minuty po godzinie 16. Nietypowe wybory odbywają się w małopolskim Chełmku. Lokalne schronisko dla zwierząt zorganizowało bowiem kampanię wyborczą kandydatów na prezydenta Twojego serca. O co chodzi? O tym Martyna Masztalerz. Hasłem wyborczym Gabi jest starość to też radość. Kotek Narcyz apeluje o pełną miseczkę dla każdego. Loluś z kolei na swoim plakacie przekonuje, że przeszkody są dla niego niewidoczne. Zgadza się z tym Asia, wolontariuszka ze schroniska w Chełmku. Lolek to niewątpliwie gwiazda schroniska w Chełmku. Wszyscy go uwielbiają. No tak, Loluś? Ma zawsze uśmiechnięty pocholek. Loluś nie widzi wyraźnie, ale ta jego niepełnosprawność nie przeszkadza mu w korzystaniu z uroków życia. Loluś jest dla mnie takim wzorem, że w życiu nie należy się poddawać. Na przekór wszystkiemu trzeba korzystać z każdej chwili, cieszyć się nią, napawać. On to wypracował do perfekcji. Pracownicy schroniska natomiast wypracowali do perfekcji niekonwencjonalną reklamę swoich podopiecznych. W internecie znaleźć można ogromną ilość ogłoszeń zwierzaków szukających nowych domów, dlatego staramy się tworzyć najbardziej atrakcyjne i ciekawe formy promowania naszych podopiecznych. Tłumaczy opiekun zwierząt Robert. Dlatego w czasie kampanii samorządowych schronisko zorganizowało wybory na prezydenta Twojego serca. Hasła naszych kandydatów mają w taki humorystyczny sposób nawiązywać do ich charakterystycznych cech. Przykładem tego może być Frodo, którego hasło brzmi "Nie ogon zdobi psa". Jest to psiak, który trafił do nas bez ogona. No niestety wiele osób dyskwalifikuje go już na starcie z tego powodu i uważają, że brak ogonka no to jest poważna wada pieska. A przecież nie ogon zdobi psa, podobnie jak trochę siwizny na czarnej sierści, nie przeszkadza pięknej przyjaźni, mówi wolontariusz Kacper. Aktualnie przebywamy pod końcem Nero. Nero to 8-letni piesek w typie labradora o czarnym umaszczeniu, który trafił do nas pod koniec zeszłego roku. Piesek niezwykle otwarty na kontakty z innymi ludźmi, jak i dobrze dogadujący się z innymi psiakami, lubiący długie spacerki oraz dużo zabawy i miziania, jak większość psiaków tutaj. Hasłem wyborczym Nero jest odważna deklaracja, że złapie każdą piłeczkę. Polecamy przekonać się o tym osobiście. A schronisko w Chełmku przygotowało kandydatów na prezydenta Twojego serca do godnego sprawowania urzędu. A jeśli nie dadzą Państwo jednak rady adoptować psiaka, to schronisko apeluje, by przeznaczyć na nie 1,5% swojego podatku. Do tego niezmiennie zachęcamy. 25 minut po godzinie 16 zachęcamy Państwa do odpowiedzi na pytanie, czy cisza wyborcza powinna być zlikwidowana? Jeśli chodzi o ciszę wyborczą, cisza powinna być zniesiona, ponieważ wielu wyborców jest niezdecydowanych i przekazanie w sposób kulturalny i sympatyczny wyborcy, że ten kandydat jako nowa osoba nie będąca jeszcze w samorządzie może coś zmienić. Uważam, że dałoby to wiele punktów właśnie dla nowych osób i dla nowych kandydatów. Dwie dwójki, siedem trójek.

siły NATO. A taką propozycję prezydent Andrzej Duda przedstawił podczas posiedzenia dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. A szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken leci na Jamajkę, aby wziąć udział w spotkaniu wspólnoty karaibskiej w sprawie Haiti. Kontrolę nad tym krajem przejmują uzbrojone gangi. Premier Ariel Henry przebywa poza granicami Haiti. Powrót uniemożliwiają mu grupy przestępcze, które zamknęły główne międzynarodowe lotnisko. Stany Zjednoczone poinformowały, że zwiększyły bezpieczeństwo swojej ambasady Port-au-Prince, ale ewakuowały część personelu dyplomatycznego. Pełny serwis Trójki o 17. A już teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami ożywienie polskiej gospodarki. Tak wynika z prognoz Narodowego Banku Polskiego. Prognoz, dodajmy, bardzo ważnych, bo publikowanych tylko 3 razy w roku. To między innymi na nich opierają się członkowie Rady Polityki Pieniężnej decydując o wysokości stóp procentowych w naszym kraju. W tym roku naszą gospodarkę mają rozkręcić między innymi rosnące płace. Tak mówi szef Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w NBP Jacek Kotłowski. Drugim czynnikiem, który będzie wspierał wzrost gospodarczy w tym roku, to jest polityka fiskalna i to zarówno waloryzacja programu 500+ na 800+, 14 emerytura na stałe, dodatkowo wyższe od wcześniejszych założeń wynagrodzenia i w sektorze publicznym i w edukacji. No i w tym dalszym horyzoncie projekcji napływ funduszy unijnych związany z przejściem z tej starej perspektywy do nowej. Z raportu NBP wynika, że polska gospodarka w tym roku urośnie o 3,5%, a w przyszłym o 4,2%. A co z inflacją? Tu wiele zależy od tego, co stanie się od kwietnia z zerowym VAT-em na żywność i z cenami energii od lipca. W grze są 2 scenariusze. Przy zniesieniu tych osłon inflacja może wystrzelić w drugiej połowie roku nawet w okolice 8%. Fundusz Sztucznej Inteligencji może zostać uruchomiony w 2025 roku. Tak przynajmniej chciałby minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Chodzi o zastrzyk gotówki dla startupów i wszystkich tych, którzy chcą rozwijać technologię AI w Polsce. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje przedsięwzięcia, biznesy w sferze sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że to będzie fundusz, który będzie szeroko dostępny, gwarantujący rozwój polskiej gospodarki w tym szczególnym aspekcie, ale też dającym poczucie, że nikt dzisiaj nie zdaje sobie sprawy chyba, że Polska jest już jakimś liderem w tym kontekście europejskich przemian. Tak, minister cyfryzacji w trakcie wystąpienia na 16. Forum Gospodarczym Time w Warszawie. Zapowiedział też zmiany w rządowej polityce rozwoju sztucznej inteligencji. Dokument przyjęty na początku 2021 roku według Gawkowskiego jest już nieaktualny. Na koniec podaję aktualne notowania walut i tu pewna mikrorewelacja. Złoty jest najmocniejszy w stosunku do euro od niemal 4 lat. Umacnia się także w stosunku do pozostałych walut. Na korzyść złotego pracuje prawdopodobny brak podwyżek stóp procentowych na horyzoncie, prognozowany wzrost gospodarczy i napływ unijnych funduszy. Za dolara płacimy teraz 3,92, za euro 4,28, za franka 4,46, za brytyjskiego funta 5,02 zł, a na pół godziny przed zamknięciem sesji przy Książęcej główny indeks naszego parkietu WIG20 też dostał wiatru w żagle i rośnie o prawie 0,7%. Jutro większe przejaśnienia możliwe tylko na zachodzie. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo głównie we wschodniej i południowej połowie kraju. Do tego na krańcach północno-wschodnich deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, temperatura dodatnia. Jutro od 2 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie. W większości regionów od 8 do 10 stopni, a najwyższa na południu i na zachodzie do stopni 12. Dziś w audycji pytamy o ciszę wyborczą. Do likwidacji czy nie? 2 dwójki i 7 trójek. Cisza wyborcza, przynajmniej jednodobowa, powinna być utrzymana. Zlikwidowanie ciszy wyborczej przynajmniej na jedną dobę może spowodować jakieś nakłanianie legalnie przed lokalami wyborczymi i nieporządek w ogóle, bo jeden przed drugim może coś postawić reklamującego i to by przeszkadzało, żeby w skupieniu i spokojnie dojść do lokalu i zagłosować. 2 dwójki i 7 trójek. Proszę zagłosować pod tym numerem telefonu. No a za chwilę porozmawiamy o jakże ważnej inicjatywie społecznej, która ma zachęcić do rezygnacji z plastiku. Czy jest to w ogóle możliwe? No i czym najbardziej zaśmiecamy ziemię? Czy recykling nie nadąża za ilością odpadów? O tym już za chwilę porozmawiam z naszym gościem w studiu. Za 23 minuty 17. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. truth dies. Very bad things happen. They're being heartless again. Robbie Williams w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. 19 minut pozostało do godziny 17. Nie wiem, czy Państwo zaobserwowali gdzieś, być może na podwórku albo w okolicy, ale jednak przybywa i to z roku na rok bardzo dużo odpadów opakowaniowych. Przypomnę, że nowe prawo unijne ma zaradzić temu problemowi poprzez ujednolicenie przepisów we wszystkich państwach członkowskich, no i też pobudzenie gospodarki w stronę obiegu zamkniętego plastiku. Tu nie chodzi tylko o to, że jest lekki, wytrzymały i wielofunkcyjny, lecz także o to, że jest praktycznie wszędzie. O to alarmuje młodzież, która prowadzi projekty społeczne, choćby w ramach programu Mniej Plastiku. Państwa i moim gościem w studiu jest Emir Szachet z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Witam serdecznie. Dzień dobry. Najpierw może takie pytanie bardzo ogólne na podstawie własnych doświadczeń i tego, czym zajmuje się pan w fundacji. Co nas zaśmieca, albo inaczej, czym my siebie najbardziej zaśmiecamy? Myślę, że tym wyzwaniem jest zdecydowanie plastik. Nie będę tutaj mocno odbiegał od tematu, no ale plastik faktycznie jest tworzywem, które wykorzystujemy codziennie w tak wiele różnych sposobów, Nie da się od tego odpędzić, nawet kupując jakąś przekąskę czy obiad w trakcie dnia, no to ten plastik na pewno tam będzie. Produkujemy go całą masę, no i bardzo wiele produktów, z których korzystamy na co dzień, takich może niekoniecznie jednorazowego użytku, to też jest plastik i nadprodukcja plastiku, szczególnie w jakichś gadżetach, rzeczach niezbyt dobrej jakości, no to tego jest naprawdę bardzo dużo, no i młodzież, która robi projekty w zwolnionych z teorii, zauważa ten problem. No właśnie, bo od niedawna mówi się o tym, że plastik jest wszędzie, ale teraz też mówimy nie tylko o tej sferze opakowań czy rzeczy, ale także o tym, że no, choćby w jedzeniu, w wodzie mineralnej, właśnie, tak. Że wszędzie jest ten mikroplastik. Tak, tu mówimy o takich drobinkach, które no, pochłaniamy. Nie tak? zauważamy ich nawet, a pochłaniamy je, wypijamy je z wodą, jemy je w rybach, które łowimy w oceanach. Także problem mikroplastiku to jest... W ogóle zastanawiam się, dlaczego mikroplastik nie staje się słowem roku, dlaczego jeszcze nie trafił na tę listę. No, dopiero rok się zaczął, to może dlatego. Tak. Może to nas jeszcze czeka. Natomiast to jest bardzo poważny kłopot, który nas czeka, który powinniśmy rozwiązywać, dlatego że no jeszcze nie znamy efektów tego mikroplastiku, jaki on ma na ludzi. Chociaż można założyć, że raczej to nie jest efekt pozytywny. Długofalowo, tak. Chyba jeszcze nie ma badań na ten temat. Niestety będziemy musieli na to poczekać. Być może wtedy wyciągniemy wnioski. A kiedy mogłoby tak się stać, że będzie mniej tego plastiku? Albo czy w ogóle wyobraża pan sobie, że nie będzie go w ogóle? Staram się być optymistą, a jestem optymistą dlatego, że pracuję w organizacji w Zwolnionych z Teorii, która daje młodym ludziom z całej Polski możliwość realizowania projektów społecznych. No i celem tych projektów społecznych jest działanie dla innych, działanie dla społeczeństwa, podejmowanie ważnych, różnorodnych tematów. No i wśród tych tematów, o których mówi nasza młodzież, jest między innymi kwestia plastiku, redukcji używania tego plastiku, problemu, jakim jest plastik dla naszego środowiska. W tym roku 600 projektów w całej Polsce dotyczy tego tematu i przeciwdziała plastikowi. To jest wzrost o 12% względem tego, co zauważaliśmy w poprzednich edycjach. Także spora grupa osób, no a 110 młodych ludzi w samym programie Mniej Plastiku bierze udział. Czyli młodzież, można by powiedzieć, świadoma, bardziej świadoma niż my dorośli tego, że plastik może być, jest zagrożeniem. Wyobraża sobie życie bez plastiku, no skoro podejmuje tak ważne tematy? Wydaje mi się, że głównym celem tych projektów nie jest postawienie na to, żeby tego plastiku w ogóle nie było. Czuję, że chyba nikt z nas nie jest gotów sobie wyobrazić świata bez plastiku. To jest zbyt istotne tworzywo, zbyt istotny materiał. Natomiast można zredukować ilość tego plastiku i to powinien być pierwszy krok, który stawiamy. I to może się odbić też na zmniejszeniu tej liczby mikroplastiku oczywiście, z kolei. Oczywiście, to jest wszystko powiązane ze sobą. Dlatego takie małe kroki, jak niebranie foliowych woreczków na owoce, warzywa w sklepach, jak wielokrotne wykorzystywanie różnych materiałów, które mamy, to jest pierwszy krok, który możemy zrobić, żeby tego plastiku było po prostu mniej. No właśnie, mówi pan o tych opakowaniach, jednorazówkach, zrywkach. Według danych Eurostatu każdy Europejczyk wytworzył średnio ponad 188 kg odpadów opakowaniowych. Od kartonów na zakupy online przez folię plastikową czy aluminiową, aż po kubki do kawy na wynos, czy też kapsułki do przygotowywania napojów. Każdy Europejczyk wyrzuca codziennie, często od razu po zakupach też to robimy, 0,5 kg opakowań. Wczoraj wypiłem kawę na mieście, no i chwilę po tej kawie, no to już miałem śmieć w ręku, miałem kubeczek, który po prostu wyrzuciłem do kosza. Te nowe kubeczki są sprytne, dlatego że one są w teorii papierowe, one są takie fajne w dotyku, natomiast one też zawierają plastik i nawet mają takie ostrzeżenia na sobie. No i jest to cecha wszystkich społeczeństw na świecie, szczególnie tych najwyżej rozwiniętych, najbogatszych państw, gdzie produkujemy bardzo wiele tego plastiku. No i konsumpcjonizm, który jest bardzo obecny w naszych życiach i łatwość zamawiania, już wspomniałem o gadżetach, o tym, że bardzo łatwo, tanio jest kupić różne rzeczy, które może niekoniecznie są nam potrzebne, może to jest jakaś chwila, jakiś pomysł, coś zobaczymy w internecie, kupujemy bez większego namysłu, no a później to się szybko zepsuje, albo może nie jest wcale nam potrzebne. Plastikowa tandeta. Plastik. No właśnie, to też dojmujące i młodzi, co istotne, zauważają, że życie tego plastiku, kiedy mówimy o opakowaniu albo o różnego rodzaju rzeczach, to życie, no choćby takiej torebki jednorazówki jest bardzo krótkie, ale później, kiedy ona się rozkłada i staje się śmieciem, jest z kolei bardzo długie i szkodliwe. Dokładnie tak. I właśnie w tych tematach między innymi działa nasza młodzież. Są to też tematy związane z ubraniami, dlatego że to nie jest też pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy, no ale obecnie ubrania, w dużej części szczególnie te bardziej dostępne finansowo, zawierają plastik i to duża część mikroplastiku, o którym wcześniej mówiliśmy, to jest mikroplastik, który pochodzi z ubrań, który się wydziela na przykład podczas prania, a później trafia do naszych wód, do naszej ziemi. I konsumpcjonizm to nie jest tylko ta zrywka, którą bierzemy w sklepie, no ale to też jest na przykład koszulka, którą kupimy, bo jest na przecenie, albo nowa para spodni. Czyli powinniśmy myśleć całościowo. No i na przykład młodzież, która robi u nas projekty, zachęca do tego, żeby ponownie wykorzystywać ubrania, które mamy, żeby nie popadać w taki konsumpcjonizm pełnej szafy kupowania zbędnych ubrań. Wiele jest różnych sposobów i pomysłów, które ta młodzież prezentuje. Bardzo dojrzała postawa. Promujemy obieg zamknięty. W pewien sposób tak, no jeżeli mówimy o tych ubraniach, nazwijmy to no, wielokrotnego użycia, tak? Mi się tak. Nie przyda, ale ty możesz skorzystać. Tak, w ogóle trendem, który zauważam w moim pokoleniu, generacja Z, no to to, że bardzo popularne stały się sklepy z modą używaną. To jest w ogóle bardzo popularne, że teraz chodzimy sobie wspólnie ze znajomymi do takiego sklepu, oglądamy ubrania, które są używane, znajdujemy jakieś perełki, no i też w sumie oszczędzamy, ratując trochę swoje budżety. A często są to ubrania lepszej jakości, które mogą nam dłużej posłużyć, prawda? Może się tak zdarzyć. Ja w ogóle swojemu tacie pożyczyłem na wieczne nieoddanie bardzo fajne sweterki i koszule. No i one są naprawdę kapitalnej jakości. Jedna z tych koszul to jest w ogóle polskiej produkcji. Ta firma chyba już nie istnieje, no ale z dumą noszę. Czy te wszystkie działania, którymi zajmują się państwo w fundacji, wystarczą, by skutecznie zniechęcić ludzi do plastiku? No, pan mówi, że nie możemy całkowicie zrezygnować, tak? Może to jest niewykonalne, ale by zachęcić nas do rezygnacji, albo inaczej zniechęcić nas do plastiku właśnie. W naszym DNA działalności, którą prowadzimy, jest zmiana. Dlatego, że naszym celem jest zmiana systemu edukacji, naszym celem jest zmiana postaw młodzieży. No i to też przekładamy na to, co robią uczestnicy naszych projektów. Czyli takie pozytywne działanie, czyli tak? Nie protestowanie, nie niszczenie wspólnego dobra, co często obserwujemy, a raczej zachęcanie do świadomych wyborów, tak? To rozumiem. Celem każdego projektu, który powstaje w zwolnionych z teorii, jest zrobienie czegoś dobrego, przekazanie jakiejś wiedzy, pomoc wybranej grupie społecznej, społeczeństwu, poruszanie ważnych tematów. I ja wierzę w to, że takie kroki, które podejmują nasi uczestnicy, to jest droga we właściwą stronę, dlatego że nie jesteśmy w stanie, oczywiście możemy sobie postawić bardzo odważny cel, koniec plastiku w przyszłym roku. Czy on jest realny? Cele, które stawiamy przed naszymi uczestnikami, powinny być realne, oni sobie sami je stawiają. No i stąd te takie kroki na trochę mniejszą skalę lokalnie, ale to wszystko właśnie polega na zbudowaniu tej bazy, fundamentów, które pozwolą nam zbudować społeczeństwo, które odpowiedzialnie patrzy na plastik i wykorzystuje go wtedy, kiedy go faktycznie potrzebuje. No i stąd też jest właśnie program Mniej Plastiku, który robimy z Lidlem w celu tego, żeby młodzież pamiętała o tej redukcji plastiku, żeby dołączała do tego wyzwania patrzenia odpowiedzialnie na świat, na to, co zostawimy po sobie. To są inicjatywy oddolne, czy kierowane, nakierowywane? Czy młodzi ludzie sami czują taką potrzebę, że właśnie to jest głos ich pokolenia? To jest najlepsza część, moim zdaniem, zwolnionych z teorii, dlatego że to wszystko to, co proponujemy młodym ludziom, to jest platforma, z pomocą której można zrobić projekt, to jest idea zrobienia czegoś dobrego dla innych, dla społeczeństwa. Natomiast samą inicjatywę działania, sam pomysł tego, co ci ludzie chcą zrobić i realizację tego pomysłu zostawiamy młodym. My tylko dajemy narzędzia. No i te pomysły, o których tutaj rozmawiamy, te 600 projektów, które zajmują się plastikiem, te 110 osób w programie Mniej Plastiku, to są osoby, które samodzielnie podjęły decyzję, no i te projekty później realizują. No właśnie, udało się zrealizować, jest sukces, no bo tych projektów jest bardzo dużo. Jest ich bardzo dużo, liczymy na sukces jak największej grupy z nich. To będziemy podliczać dopiero w kwietniu, dlatego że jeszcze trwa edycja 10, jubileuszowa edycja Zwolnionych z Teorii. Mhm. Na wyniki musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Te wyniki zadowalające, to jakie będą? Bo na pewno jakieś założenia, jak mniemam, bardzo ambitne są. A czego można się spodziewać? Spodziewamy się przynajmniej tysiąca ukończonych projektów w całej olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Spodziewamy się 10 000 około finalistów. Więc to jest naprawdę duży wzrost względem poprzednich lat. Czyli młodzież z całej Polski, tak możemy powiedzieć, ma wątpliwości, bierze sprawy w swoje ręce, wątpliwości jeśli chodzi o ochronę środowiska, ochronę przyrody. Te opakowania, plastik, może tak najogólniej powiedzmy, w państwa środowisku to samo dobro czy samo zło? Jak to odbieracie? odpady, jak odbieramy. Myślę, że odpady są nierozłączną częścią każdego społeczeństwa. Chociaż dla niektórych, jak rozmawiam, bo to może być pytanie podchwytliwe, to są po prostu pieniądze. Pieniądze są, oczywiście to, jak ile mamy pieniędzy, to wpływa na to, czy jesteśmy w stanie pozwolić sobie na ubrania, które na przykład nie zawierają plastiku, albo to, co kupujemy, jak kupujemy. Więc to nie da się tego rozdzielić i odpady są nieodłączną częścią jakiegokolwiek społeczeństwa. Bardzo, wydaje mi się, że wręcz niemożliwe. Słyszałem o osobach, które potrafią żyć bez odpadów i to, moim zdaniem to jest bardzo trudne. I dlatego uważam, że taka edukacja od podstaw i podejmowanie działań przez nas jest jednym ze sposobów na to, żeby ten plastik redukować. Dlatego, że decyzja, już wróćmy do tej zrywki, siatki, którą bierzemy na owoce w sklepie, no to jest decyzja, którą może podjąć każdy. Czy tę siatkę, zrywkę weźmie, czy nie. Czy na przykład zapakuje ją w jakąś torebkę wielokrotnego użytku. Tak jak kiedyś promowaliśmy na naszej antenie produkcję ze starych firanek, takich właśnie na owoce, To jest jedna z porad, którą można usłyszeć w projektach, które biorą udział w zwolnionych z teorii, że właśnie, no słuchajcie, zróbcie sobie torebkę na zakupy ze starej firanki. Samemu, spokojnie. Czym zajmuje się instytucja, którą pan reprezentuje, prócz tych zachęt, o których mówimy? Zwolnieni z teorii, tak jak już wspomniałem, działają 10 lat na polskim rynku edukacyjnym i to, co robimy, to bezpłatnie udostępniamy młodzieży z całej Polski. Głównie tutaj jest młodzież ze szkół średnich, też troszeczkę studentów. Udostępniamy platformę edukacyjną, która krok po kroku tłumaczy i pomaga wymyślić, a później wdrożyć projekt społeczny. Czyli to są te narzędzia, którymi młodzi się posługują. To są te narzędzia. No i zachęcamy młodych ludzi z Polski do tego, żeby skorzystali z tej platformy, żeby wymyślali projekty społeczne w zespołach, bo to jest bardzo istotne. Tych projektów nie realizuje się samodzielnie, bo nad tym wszystkim stoi wyższy cel, czyli współpraca w zespole, coś, czego w polskich szkołach niestety cały czas brakuje. Bardzo skupiamy się na indywidualnej pracy, na przygotowywaniu się do egzaminów. Natomiast świat już tak nie wygląda i system pruski edukacji, który cały czas w Polsce dominuje, no nie jest przystosowany do wyzwań XXI wieku. Sukcesów życzę. Dziękuję bardzo. Emil Szachec z Fundacji Zwolnieni z Teorii był Państwa i moim gościem w studiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 6 minut będzie 17. No, w audycji popołudniowej prócz rozmów i naszego słowa także muzyka. Okazja do tego, by zrobić głośniej tak pod rozwagę tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Samotna i zła, jakbyś z planety była zimnej, tak to długo trwa, że nikt nigdy nie znał ciebie innej, daleka jak sen. Wciąż nie dostrzegasz profil ludzi, a gdzieś czeka ten, który kiedyś wreszcie cię obudzi.